สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษากันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน11ปีกุลค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับรุณกันเลยค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มตามใจท่านตอบปัญหานี้คงอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดถึงงานทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนไหศกสักนิดนึงเราได้ทอดกฐินประจำปีในวันนี้นะเจ้าค่ะ 20ตุลาคม มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเจ ้ าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ หลังจากที่เวลาเช้าพระสงฆ์ก็บิณฑบาตที่วัดประมาณ7โมงแล้วก็8โมงนี่ก็จะเป็นการรับประทานอาหารหลังจากนั้นก็จะเริ่มตั้งองค์กฐินแล้วก็ถวายภายในเวลาสักประมาณ10โมง10โมงครึ่งแล้วภายในตอนเที่ยงเที่ยงกว่าๆเนี่ยพิธีเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย เจ้าค่ะดีจังเลยเจ้าค่ะแล้วก็การทอดกฐินปีนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเชิญชวนญาติโยมมาสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัด เรื่องกฐินนี่จริงๆคุณใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผ้าเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตให้คือท่านพาธรรมพาธรรมนี่คือหมายความว่าท่านเห็นหมู่ภิกษุที่เขาอยู่มีทุรงควัดแล้วก็เดินทางลำบากมีผ้าเปรอะเปื้อนแล้วก็จึงว่าเอางั้นให้ช่วยกันทำผ้ากันแล้วกันอันนี้คือจึงเป็นที่มาต้นเดิมมาเพราะนั้นสำคัญในเรื่องของกฐินนี่ก็คือผ้าอื่นๆต่างๆเนี่ยก็เป็นบริวารที่เพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ที่สำคัญกว่าว่าไม่ว่าคุณจะบริวารอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกฐินนี่นะองค์ประกอบที่อยากจะไฮไลท์พูดถึงเพราะว่าเป็นเรื่องราวพระสูตรที่เรามาได้เอามาอ่านได้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรในวันพฤหัสที่ผ่านมาคือเรื่องที่เกี่ยวกับพระนางมหาประชาปฏิโคตมีซึ่งในวันพระราชเนี่ยก็เป็นช่วงคลังพระสูตรใช่ไหมคือเอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังกันเต็มๆโดยที่ไม่ต้องมีอธิบายอะไรกันมากวันนี้แหละก็จึงอยากจะในคุณเตือนใจถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของกฐินเนี่ยก็จึงอยากใช้เวลาตรงนี้สักนิดนึงอธิบายให้ฟัง นะ ว่าไม่ใช่ว่าทุกอาวาสหรือว่าทุกวันคุณจะถวายกฐินได้คือมันเป็นเฉพาะเจาะจงลงมาที่อาวาสที่มีภิกษุเกินจำนวน5รูปนี่นะคือเฉพาะเจาะจงลงมา4ไม่ได้หรือน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วก็ต้องช่วงเวลานี้คืออยู่ร่วมกันมาเนี่ย3เดือนเป็นอย่างน้อยในไม่ใช่3เดือนต้นปี3เดือนกลางปีต้องเป็น3เดือนในช่วงฤดูฝนเท่านั้นอย่างเงี้ยนะ เข้าพรรษาเท่านั้น ถูกต้องถูกต้องแล้วก็นอกจาก3เดือนเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาที่ฤดูฝนที่มันแบบจะมีในสมัยก่อนก็จะแบบเปื้อนมีความลำบากเนื่องด้วยการเดินทางต่างๆใช่ไหมแล้วทีนี้ช่วงเวลาที่จะถวายกฐินได้ต้องอยู่ในเดือนหนึ่งนี้เท่านั้นสมมติว่าอยู่3เดือนเดือนฝนจริงๆก็จริงอ่ะแล้วคุณจะค่อยไปถวายแบบต้นปีหน้าอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ต้องแบบ ก็ไม่ได ้เบ๊ะณช่วงเวลานี้เท่านั้นนี่มันจึง 30วันเท่านั้นใช่ไหมคะ ถูกต้องมีความพิเศษในลักษณะที่ว่าอันนี้คือหมู่ที่แน่นอนแล้วหมู่สงฆ์นี่คือหมู ่ สงฆ์นี่คือหมู่หมู่ที่ว่ามีอนิสงส์มากเนี่ยท่านจึงว่าที่บอกไว้กับพระนางมหาประชาปฏิโคตมีพูดถึงอนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการถวายทานไล่มั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปจนถึงคนทุศีลคนมีศีลคนเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นอกพุทธศาสนาคนที่สมาทานไตรสรณคมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคจนถึงอรหัตผลจนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าจนถึงพระพุทธเจ้าขึ้นไปอีกเนี่ยคือสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสงฆ์ฝ่ายเดียวด้วยที่ไม่ครบองค์ หรือภิกษุณีสงฆ์สองฝ่ายที่แบบครบองค์เพราะฉะนั้นกฐินเนี่ยจึงเป็นสงฆ์ที่ครบองค์ในอาวาสนั้นณเวลานั้น เจ้าค่ะ ซึ่งก็รองจากการถวายทานในหมู่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่างอย่างนี้เลยซึ่งนั่นก็คือจะได้บุญมากที่สุดและเป็นอานิสงส์ที่สูงสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นรองถัดลงมาเนี่ยก็จึงเป็นหมู่ที่อยู่ในอาวาสนั้นครบหมดทุกองค์ไม่ใช่ก็บอกเอาเลือกมาสมมติมีพระวันนี้มี20เอาขอสัก10นี้มารับแบบไม่เฉพาะเจาะจงอย่างนี้ก็จึงเป็นลักษณะที่มีความพิเศษตรงนี้ตรงนี้แหละที่จะทำให้ผลแห่งกุศลในการที่เราทำบุญเนี่ยมันก็จะได้มากแล้วถ้าเป็นทานที่มีความบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือสงฆ์เนี่ยก็มีศีลมีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฝ่ายผู้ให้ก็มีความบริสุทธิ์ในความที่ว่าก็มีศีลเป็นภพทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมอันนี้คือโอ้มันดียิ่งกว่าว่าผ้าแบบไหนละเอียดประณีตจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรมากน้อยปัจจัยสี่เป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องเล็กไปแล้วแต่จากความที่ว่ามีหมู่ทั้งบริษัททั้งผู้ให้บริสุทธิ์ทั้งผู้รับเนี่ยโอ้เป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เกิดได้ทุกวันต้องเฉพาะเป็นบางวันนั้นหมู่นั้นเนี่ยมันจึงมีความพิเศษตรงนี้มันน่าดีใจตรงนี้แหละ เจ้าค่ะก็น่าปรับปลื้มที่ว่าพอหลังจากออกพรรษาปุ๊บเราก็จะได้ยินข่าวบอกบุญกันมาจากวัดต่างๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ที่คิดว่ามีทุกอย่างครบก็คือมีพระสงฆ์จำพรรษามาตลอด3เดือนคือช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่5รูปขึ้นไปหรือ5องค์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการทอดกฐินประจำปีกันซึ่งสำหรับวัดป่าดอนไหโศกก็จะเป็นการทอดกฐินวันนี้วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะเจ้าคะโยมก็อยากจะขออนุญาตตรงนี้กราบเรียนเชิญพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายทั้งที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องญาติธรรมที่สปป.ลาวด้วยก็ที่เคยเดินทางมาทอดกฐินที่วัดป่าดอนไหโศกในปีนี้ก็ขอเรียนเชิญเหมือนเช่นเคยนะคะก็เข้ามาถึงช่วงรายละเอียดในรายการทุกเช้าวันอาทิตย์กันดีกว่าซึ่งพระอาจารย์ก็จัดให้เป็นช่วงของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาธรรมะนั่นเองที่เขียนถามมานะเจ้าค่ะว่าจะถาม ใช่ใช่ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชมรายการฟังดูแล้วเนี่ยมีข้อไหนที่สงสัยต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็เลยจะมาพูดคุยกันในช่วงของวันอาทิตย์ที่เป็นการตามใจท่านซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวนี้ก็คือ donhaisok.fm donhisok คือ donhaisok นี่แหละ .fm คือหมายถึงรายการวิทยุแล้วก็รวมถึงวิดีโอสื่อธรรมะอะไรต่างๆฟังธรรมต่าง ๆ หรือถ้าเขียนเป็นจดหมายก็ส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศนีย์ก็41130อันนี้เป็น2ช่องทางที่ติดต่อกันได ้ค่ะก็เรียกว่าเราเปิดไว้ทุกเส้นทางที่ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นสื่ออย่างโบราณเราที่หลายท่านก็ยังนิยมทำกันอยู่นั่นก็คือการเขียนจดหมายจริงๆแล้วก็ส่งไปที่วัดนะเจ้าคะก ็ เปิดให้ได้สามารถถามคำถามเข้ามาหรือว่าจะมีปัญหาอะไรก็เขียนเข้ามาในรายการได้หาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมารับอรุณนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ ้ าขามาถึงคำถามกันเลยดีกว่าเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะรวบรวมมาในหัวข้อวันนี้จะเป็นเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นภาษิตที่เราได้ยินกันตลอดมานะเจ้าคะว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ก็อาจจะมีหลายคนพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปอันนั้นเดี๋ยวฟังพระอาจารย์พูดแล้วกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะเจ้าคะก็คำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จะถามว่าวิธีการรับมือกับความเห็นแก่ตัวทั้งจากตนเองและคนอื่นนั้นเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ ความเห็นแก่ตัวเนี่ยหมายถึงว่า ถ้าจะพูดในทางศัพท์ศาสนานะคุณอาจารย์ก็คือความรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนตัวเราของเราแต่คิดว่าท่านผู้ถามที่ส่งคำถามมาเนี่ยเขาจะน่าจะหมายถึงว่าการที่แบบคนอื่นเขาจะแบบมาเบียดเบียนเราในความที่ว่าเขาเห็นแก่ตัวก็เลยคนเห็นแก่ตัวเขาจะทำอะไรกันบ้างคุณอาจารย์เช่น ทิ้งเ ร ีย ร่าเรื่องโดยที่ไม่ได้เก็บให้มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยสมมติว่าไปใช้สถานที่สาธารณะเข้าห้องน้ำปัสสาวะอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่ลาดอย่างเงี้ยก ็ อาจจะเป็นแบบนี้ทีนี้ในความหมายที่ว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยก็คือตัวตนอัตตาตัวตนของเราอัตตาตัวตนของเราซึ่งถ้าเราเห็นแก่ว่าเรายังมีตัวตนเนี่ยอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เรามีความทุกข์ให้เราที่จะต้องคือพอมีอัตตาตัวตนเนี่ยเราก็จะมีทุกข์ตามมาเพราะว่ามันจะเป็นของไม่เที่ยงมันจะเป็นของที่ให้เราไปยึดถือได้พอมีความยึดถือที่ไหนก็จะมีความทุกข์ที่นั่น เจ้าค่ะ ประเด็นที่ถ้าจะให้พูดถึงความหมายตามนัยยะของท่านพุทธาเนี่ยอันดับแรกก่อนคือว่าต้องมีความอดทนเราต้องมีความอดทนถ้าเราจะรับมือความเห็นแก่ตัวของคนอื่นในนัยยะที่เขามาเบียดเบียนเราด้วยการที่จะเบียดเบียนเขาตอบกลับเนี่ยเราก็เห็นแก่ตัวอีกเหมือนกันเข้าใจไหมสมมติเขาเห็นแก่ตัวมาเราก็จะแบบว่าว่าไม่กลับไปทำอะไรไม่ดีเขากลับไปเนี่ยเราก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันเข้าใจไหมเพราะเราเห็นแก่ว่าฉันยังเป็นตัวตนอยู่เธอมาทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงนี่ไอ้ความคิดแบบนี้คือความคิดที่เป็นตัวตนถ้าเรามีความคิดที่เป็นตัวตนแบบนี้ถ้าคุณทำอะไรกลับไปกับต่อเขาก็ตามคุณก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันก็ในเมื่อถ้าเห็นแก่ตัวเหมือนกันนี้มันก็กินร่วมกับเขา พอๆกัน ก็พอๆกันพระพุทธเจ้าก็เปรียบไว้เหมือนกับว่าเขาเอาอาหารมาให้เรากินเราก็กินร่วมด้วยเขาด่ามาเราก็ด่าตอบเขาเบียดเบียนเราก็เบียดเบียนตอบเขาเห็นแก่ตัวมาเราก็เห็นแก่ตัวตอบอันนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามธรรมจะไม่ถูกต้องตามธรรมวิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือว่าอันดับแรกอดทนก่อนอย่าให้มีอกุศลธรรมอย่าให้มีวาจาที่เป็นบาปเกิดขึ้นด้วยเหตุจากการที่ว่าเขามีความเห็นแก่ตัวนี่นะข้อที่สองพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนักแสดงกายกรรมนักแสดงกายกรรมนักแสดงกายกรรมเนี่ยเขาเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นมรณจันทานที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีมรดกอะไรต่างๆแล้วทำยังไงก็มาแสดงความสามารถที่ตนมีเอาไม้ไผ่ตั้งขึ้นไว้บนหัวหรือบนอกแล้วก็มีคนหนึ่งปีนขึ้นไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้ไผ่ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบถึงว่าคนข้างบนเนี่ยก็ต้องอาศัยคนข้างล่างคือตัวเองเนี่ยต้องรักษาตัวเองให้ดีคนข้างบนเพื่อที่จะให้น้ำหนักมันลงมาแบบสม่ำเสมอคนข้างล่างเนี่ยเขาถึงจะสามารถที่จะแบบรักษาน้ำหนักของตัวข้างบนได ้ เช่นเดียวกันคนข้างล่างก็ต้องแบบว่าอย่าเคลื่อนไหวมากก็ต้องรักษาตัวเองเพื่อที่จะให้คนข้างบนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายน้ำหนักลงมาไม่เคลื่อนไหวมากเขาก็จะรักษาตัวของเขาเองได ้โอเคนะเรียกว่าพึ่งกันและกันนะจ๊ะค่ะต้องอาศัยกันและกัน ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ารักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นคือรักษาตนว่าอย่างน ี้ ทีนี้สมมติว่าเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความเห็นแก่ตัวแล้วเกิดความเบียดเบียนเราเนี่ยเราจะรักษาไม่ให้ตัวเราเนี่ยเห็นแก่ตัวกลับไปให้เขาด้วยเราจะทำยังไงตอบโต้ยังไงทำตอบยังไงแก้ไขยังไงใช่ไหมท่านก็พูดไป4อย่างวิธีที่จะรักษาทำแบบเนี้ยจะเรียกว่ารักษาเขาด้วยรักษาเราด้วย โอเค นะคือ 1. ไม่เบียดเบียน 2. ด้วยเมตตาจิต 3. ด้วยความรักใคร่เอ็นดู 4. คือความอดทนจริงๆเราไล่มาตั้งแต่ข้อแรกแล้วที่ว่าด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดู 4 อย่างเนี้ยจะเป็นวิธีที่เราสามารถจะตอบโต้เขาได้ในความที่เขาเห็นแก่ตัวมาแล้วเราก็จะไม่ได้ต้องเห็นแก่ตัวกลับไปพอเราไม่เห็นแก่ตัวกลับไปเราชื่อว่าเรารักษาเขาด้วยเราชื่อว่าเรารักษาตัวเราเองด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวด้วยก็จะคือถ้าเห็นแก่ตัวก็จะเบียดเบียนกันกลับใช่ไหมหรือว่าก็จะแบบด่าเขากลับหรือว่าก็จะไม่อดทนได้หรือว่าก็จะไม่เมตตาได้อะแต่ด้วยความที่อดทนเมตตาไม่เบียดเบียนรักใคร่เอ็นดูเนี่ยคือเห็นแก่เขาด้วยเห็นแก่เราด้วยคือรักษาทั้งสองฝ่ายรักษาทั้งสองฝ่าย เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ได้ทรงเอตัชี้แนะไว้นะเจ้าค ่ ะว่าการที่เราจะโดนคนอื่นเขาเบียดเบียนหรือมาเห็นแก่ตัวกับเรานั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราจะต้องมีทั้งมีความอดทนมีความเมตตามีความช่วยเหลือเขาอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดมาแล้วทั้ง4ประการนะเจ้าค่ะเมตตา จุดหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่กันในความที่ว่าถ้าสมมติเราจะอดทนแล้วเขาจะเบียดเบียนยังไงเห็นแก่ตัวไงจกช่วยอากาศยังไงเราก็แบบซื่อๆบื้อๆแล้วให้เอาเปรียบเราอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะคุณตาใหญ่เข้าใจไหม คือ หมายว่าถ้าบอกงั้นท่านบอกว่าให้อดทนอดทนงั้นฉันก็ให้เขาแบบว่าโขกสับอยู่นั่นน่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดไงคุณตาใหญ่เข้าใจไหมเพราะถ้าเราโดนอยู่เรื่อยโดนอยู่เรื่อยเนี่ยคุณจะทนไหวไหมล่ะถ้าคุณทนไม่ไหวคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์กลวิธีคุณจะเมตตาก็ได้ไหมล่ะมันหลายรอบเหลือเกินเนี่ยคุณก็ต้องเมตตาให้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่ว่าจะทำยังไงที่ถึงจะให้ผัสสะของเราที่เราได้รับมาเนี่ยให้เราทรงจิตในความที่จะให้มีสี่ข้อนี้อยู่ได ้ ก็ต้องแบบว่ารู้จักหลบหลีกบ้างก็ต้องมีเทคนิคบ้างทีนี้ตรงจุดนี้แหละเราจะหาเทคนิคในความที่จะให้มันดีได้เนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติธรรมและมีการที่จะใคร่ครวญในธรรมะอยู่เป็นประจำอันนี้ก็จะทำให้เรามีปัญญามีความคิดข้อที่จะจะหนียังไงจะหลีกออกยังไงจะหลบเลี่ยงยังไงได้จะมีปัญญาในข้อนี ้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเองนะเจ้าคะทำให้เรารอดพ้นจากการถูกเบียดเบียนนั้นได้และในทางกลับกันถ้าเผื่อว่าเราเกิดเบียดเบียนตนเองแล้วเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาเพราะว่าถามว่าอันนั้นเมื่อสักครู่พระอาจารย์ตอบในกรณีของการที่เราโดนคนอื่นเขาเบียดเบียนเราแล้วเราก็ทำอย่างที่ได้รับคำแนะนำทั้ง4ประการก็คือว่ารักษาทั้งตัวเรารักษาถึงตัวเขาแต่บางคนก็ชอบเบียดเบียนตนเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแบบว่าตัวเองบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งหลายคนคิดมากก็เป็นโรคซึมเศร้าซ ึ่ งกำลังเป็นโรคที่รู้สึกว่าจะแพร่หลายมากในสังคมเราปัจจุบันเนี่ย ไม่รู้เป็นโรคติดต่อไปได้ยังไงกันนะ เจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาแนะนำสักนิดเถอะเจ้าค่ะเพราะหลายคนอาจจะพึงสังเกตได้ว่าเอ๊ะเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะอาจจะปรับตัวปรับใจอย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือทุกคนเนี่ยเป็นถ้ายังมีราคะโทสะโมหะนะคุณตนใจเราถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ มันจะทำให้เรามีความเห็นแก่ตัวทำให้เรามีความก็จะไม่ได้เป็นตัวเราตัวเขาพอมีฉันมีเธอก็มีของฉันมีของเธอพอมีของฉันมีของเธอก็มีของเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็จึงแบ่งเป็นพวกนั้นพวกนี้แล้วก็เข้าประหัตประหารห้ามันกันอันนี้ทั้งหมดล้วนแต่เกิดจากว่าเราเห็นแก่ตัวความเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นความที่ว่ารู้สึกว่ามีตัวมีตนเนี่ยคือราคะโทสะโมหะคือกิเลสเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไม่ว่ามันจะออกแปลออกมาเป็นรูปของโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นโรคอาการทางจิตอย่างอื่นๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่เป็นออกมาทางกายเนี่ยไอ้ความที่เราจะรักษาจิตได้มันต้องตั้งสติไว้ไงต้องประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญนี่ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญนี่จะช่วยให้เราแบบว่าค่อยๆลดค่อยๆลดไอ้ความเห็นแก่ตัวค่อยๆลดค่อยๆลดความเบียดเบียนตัวเองบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเบียดเบียนตัวเราอยู่จริงๆแล้วกิเลสเนี่ยคุณใจมันมากุมหัวใจของเราในการที่ว่าจะให้เราแบบว่าไม่เป็นตัวของเราเองไอ้ความที่แบบอย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะคุณเจถ้าพูดก็คือว่าความคิดนั้นน่ะไม่ใช่ตัวเราเข้าใจมั้ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราไปคิดว่าเฮ้ยนั่นน่ะความคิดของฉันที่ฉันคิดจะฆ่าตัวตายที่ฉันคิดจะด่าตัวเองว่าไม่ดีอะไรต่างๆซึ่งเป็นเสียงในหูซึ่งไม่ใช่เสียงของเรา เข้าใ จมั้ยแต่เป็นเสียงของใครไม่รู้ของกิเลสของอะไรต่างๆก็ตามเถอะแต่มันไม่ใช่ของเรา เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็เข้าใจว่านี่คือของเราเพราะเราเข้าใจว่านี่คือของเราก็รับมันเลยพอเรารับมันเลยปุ๊บเราก็ทำตามมันเราก็มีปัญหาทันทีเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือต้องตั้งสติไว้ในการที่จะไม่ไปตามสิ่งที่มันเป็นอกุศลธรรมในที่นี้ก็คือความคิดในการเปลี่ยนเป็นตัวเอง เจ้าค่ะ นั่นแหละนี่สำคัญที่ว่าจะทำให้เราสามารถหยุดเสียงในหูทำให้เราสามารถหยุดความคิดนึกที่ไม่ดีความคิดฆ่าตัวตายต่างๆเราจะหยุดได้ พอทำได้เนี่ยมันก็จะค่อยดีขึ้นมันกระบวนการนี้คุณจะมันเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ว่าคุณดีดนิ้วพุ้งแล้วมันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเลย ไป มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะค่อยๆฝึกใช ่ ค่อยๆฝึกค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาซึ่งจุดเริ่มของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่ต้องฝึกแล้วเพราะฉันก็ไม่ได้มีความคิดที่ฉันจะฆ่าตัวตายแล้วนะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่บางคนเนี่ยบางทีคิดวันหนึ่งหลายรอบเอาจุดเริ่มต้นไม่เท่ากันเอาแก้ไขได้มันก็ต้องค่อยๆปรับเอามันก็จะค่อยๆพัฒนาไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คงเหมือนคำที่เขาพูดกันอยู่บ่อยเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าบางทีเนี่ยเราทุกเนี่ยมีให้เรารู้คือให้เห็นแต่ไม่ได้ควรจะเป็นทุกข์ว่าอย่างนั้นเถอะ ใ ช่ไหมเจ้าคะแล้วเราก็ไม่ควรจะหยิบสิ่งนั้นเข้ามากำไว้ในมือหรือถือไว้เพราะถ้าถือไว้มันก็หนักแต่ถ้าวางเมื่อไหร่ก็เบาเมื่อนั้นถูกไหมเจ้าคะอาจารย์ ถูกต้องพระพุทธเจ้ากำหนดบทเพียนใช่ไหมอย่างนี้คุณจะบอกว่าทุกเนี่ยเป็นของควรกำหนดรู้กำหนดรู้เนี่ย ค ือเข้าใจเขาทำความเข้าใจในความทุกข์ไม่ใช่เอาทุกเนี่ยมันเป็นของเรา ใช่ ไหมสิ่งที่ไม่ควรมันเป็นของเราเนี่ยคือขันธ์ห้าเพราะมันเป็นของมันอยู่แล้วทำไมมันถึงเรารู้สึกว่ามันเอามาเป็นของเราได้ไงทำไมเราไปถึงทำไมเพราะว่าความยึดถือตัณหาความยึดถือในอุปาทานมันมีเหตุมาจากตัณหาทำให้เราเอาสิ่งนั้นเป็นของเราทำให้เราเอาขันธ์ห้ามันเป็นของเราทำให้เราเอาทุกข์มันเป็นของเราทำให้เราความคิดนั้นมันเป็นของเราแล้วคุณเอาของสิ่งนั้นมันเป็นของเราเห็นแก่ตัวที่สุดเลยสิ่งที่มันไม่ใช่ควรจะเป็นของเราแล้วคุณดันเอามาเป็นของเราเนี่ยเห็นแก่ตัวที่สุดเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเห็นแก่ตัวใช่ไหมคุณทำไมถึงเห็นแก่ตัวไปโดยอัตโนมัติเพราะตัณหาทำไงคุณถึงจะไม่เห็นแก่ตัวไปโดยอัตโนมัติได้ต้องละตัณหาทำไงถึงจะละตัณหาได้อดทนไม่เบียดเบียนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูทำไงคุณถึงจะละตัณหาได้ประพฤติธรรมประพฤติชอบสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญรักษาตัวเองแบบนี้ชื่อรักษาผู้อื่นด้วยรักษาผู้อื่นแบบนี้ชื่อรักษาตัวเองด้วยอันนี้เราจะลดทั้งความเห็นแก่ตัวไม่ใช่แค่ตัวเรานะคุณใจเราทำอันเนี้ยเราก็ช่วยลดความเห็นแก่ตัวในคนอื่นได้ด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่าเราสืบต่อธรรมะเนี่ยธรรมะไม่ได้สุดจบที่ตัวเราใช่ป่ะสืบต่อไปเขาเห็นก็อ้าวทำไมคนนี้เขามีเมตตาได้เนี่ยเขายังดีได ้ จิตเขาจะนุ่มลงทันทีอย่างน้อยหน่อยหนึ่งพอจิตนุ่มลงทันทีอย่างน้อยหน่อยหนึ่งอันนั้นเนี่ยคือคุณลดความเห็นแก่ตัวแล้วหน่อยหนึ่ง เจ้าค ่ ะ มันก็ช่วยจะลงโลกไปในทางที่ดีได้เป็นประโยชน์สุขไปได้นะเจ้าบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกระจ่างเลยนะเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองถามว่าเราควรปฏิบัติตนหรือวางใจอย่างไรเมื่อพวกมากลากไปอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดเลยนะเจ้าค่ะล้วนทำความผิดในขณะที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับโดนคนที่ทำผิดนั้นมาใส่ร้ายแล้วก็ประนามต่อหน้าผู้อื่นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมหรือในชีวิตประจำวันของหลายๆคนเหมือนกันเจ้าค่ะ ท่าน ม นเจ้าค่ะท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้คุณใจพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนเครื่องดื่มที่มีรสหวานรสหอมว่าซาบซ่านแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเปรียบไว้เหมือนกับบวบขมหรือน้ำเต้าขมที่เจือด้วยยาพิษอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยเปรียบไว้เหมือนกับยาดองน้ำมูดเน่าก็คือเอาผลสมอหรือผลมะขามป้อมที่มันเป็นผลไม้มีรสฝาดมีรสเค็มมีรสแบบมันเป็นมันไม่น่าอร่อยเอามาดองกับน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะที่เป็นสารหมักมาแล้วข้อที่สี่เปรียบไว้กับน้ำผึ้งที่ผสมกับนมส้มผสมกับน้ำอ้อยด้วยมีคุณสมบัติเป็นยาเปรียบไปที่ไว้สี่อย่างโดยอย่างแรกที่บอกว่าโอ้กินแล้วหอมหวานรสซาบซ่านดีสีสวยกลิ่นหอมแต่จริยาพิจิตรคุณใส่ตบกึ๊บเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันนานน้ำลายฟูมปากตายได ้เจ้าค ่ ะ อันนี้คือเปรียบเทียบไว้กับตอนกินอร่อยอยู่นะก็คือตอนทำชั่วเนี่ยมันดีอยู่ก็แบบดีอยู่เนี่ยหมายความว่าคุณได้สุขเวทนาเช่นโกงเช่นด่าเขามันรู้สึกแบบสะใจดีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอด่ามากๆโกหกมากๆพูดส่อเสียดมากๆพูดสับสอมากๆพูดยุยงมากๆยังฆ่าคนยังลักขโมยมากๆมากๆเนี่ยดีใช่ไหมผิดลูกเมียเขาใช่ไหมมีความสุขในทางกามใช่ไหมแต่ทำมากๆมากๆนี่ใจ จะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยและแถมว่ายังไม่ต้องรอถึงไปตกนรกก็ได้อาจจะถูกคดีความอาจจะถูกใส่ร้ายอาจจะมีปัญหาแน่ต่อให้คุณรอดได้ต่อให้คุณรอดได้คุณไม่ต้องไปตกนรกแน่แล้วนายรีบาลเนี่ยเขาไม่รับเงินคุณยัดเขาก็ไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้คือว่ายาพิษที่มันจะออกฤทธิ์แต่ตอนกินนั้นหวานอยู่ตอนดมเนี่ยมันหอมอยู่อันนี้คือข้อที่หนึ่งใช่ไหมข้อที่สองนี่เปรียบกับยาบวกขมซึ่งมันมีรสขมก็คือเปรียบกับคนที่ทำความชั่วความผิดความไม่ดีแล้วตอนที่ถูกทำเนี่ยตอนที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็ได้ผลไม่ดีบางทีถูกจับบางทีถูกประหารบางทีถูกทำร้ายถูกเพื่อนหักหลังก็เลยมันก็ขมๆแล้วกินเข้าไปจุดนี้แหละที่มาถึงคำถามที่จะตอบคำถามของท่านผู้ถามนี้คือว่าในข้อที่3ที่เปรียบเหมือนกับยาดองน้ำมูลเน่าน้ำมูลนี่คือน้ำปัสสาวะแล้วมันเน่าแล้วเน่าแล้วนี่คือมันคือหมักจนกระทั่งมันเป็นแอนติไบโอติกมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาปฏิชีวนะคุณใจที่มันมีการหมักแล้วมันจะมีสารที่ผลิตออกมาจากการหมักนี่คือเป็นลักษณะที่จะแก้อักเสบแก้อะไรต่างๆใช่ไหมแต่มันเหม็นมันฝาดมันเฟื่อนมันเค็มมันไม่อร่อยกลิ่นไม่หอมสีไม่สวยแต่เวลากินเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอสักพักหนึ่งถ่ายออกบึ้มนี่มันจะเบาสบาย อ ันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่า หายป่วย ใช่เปรียบเหมือนกับว่าในขณะที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องถูกเขาด่าถูกเขาว่าใส่ร้ายทำร้ายประณามแต่พอผลกรรมดีมันออกเนี่ยเราก็สบายหายโรคมันก็สบายขึ้นมา เข้ าใจไหมบางทีผ่าตัดบางทีถูกเข็มแทงแต่ว่าหายจากโรคมันก็ดีกว่าก็อดทนเอาอดทนเอาทีนี้ข้อที่4ก็คือบางทีเราทำความดีอย่างใดหนึ่งแล้วเราก็ได้รับผลของความดีณปัจจุบันนั้นเช่นเราให้ทานในวันกฐินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยกย่องเชิดชูกล่าวถึงอานิสงส์ของทานโอ้ฉันก็รู้สึกสบายใจตายไปแล้วคุณยังได้ไปสวรรค์อีกอันนี้ก็ทั้งระหว่างที่รับประทานก็หอมหวานผลออกมาโรคก็หายเจ็บด้วยหายไข้ด้วยในความที่ว่ารับประทานน้ำผึ้งที่ผสมประโยคกันนั้นที่ถัดมาก็คือว่าพวกมากนี่ก็คือเพื่อนถูกไหมล่ะคุณใจเพื่อนไม่ดีเนี่ยเลิกคบมันไปเลยเลิกคบมันไปเลย อย่าเสียดายเลยใช่ไหมเจ้าค่ะสำหรับเพื่อนไม่ดีตัดเพื่อนเลย ใช่ดี กว่านะ ลบเบอร์โทรศัพท์เข้าไปจากคือไม่ต้องลบแต่ว่าบล็อกไว้เลย เข้า ใจไหมคือแบบอยู่ในลิสต์ที่บล็อกเอาไว้ไม่ต้องลบแต่ว่าเอาคนนี้จำเบอร์ไว้แล้วก็อยู่ในลิสต์ที่ว่าบล็อกเอาไว้เพื่อที่เวลา โทรติดต่อเราได้ โทรติดต่อมาไม่ได้เดี๋ยวนี้ช่องทางติดต่อมีหลายอย่างไม่เป็นไรเราบล็อกมันทุกช่องทางเลย เจ้าค ่ ะ ก็จะค่อยเป็นไปดีได้แต่นี้ประเด็นมันคือตรงนี้คุณอาจารย์บางทีบางคนเราก็บล็อกไม่ได้บางทีมันจะต้องแบบไปติดต่อเขาว่าทำไงเพื่อนร่วมงานบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างมันเป็นอย่างนี ้เข้าใจไห มมันก็จะมีเพื่อนประเภทหลายอย่างคุณดูใจที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกถึงเอาจะบางทีเราเลี่ยงไม่ได้อันดับแรกก่อนเลยก็คืออดทนเอาอย่างที่ว่าในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าถ้าเขาเห็นแก่ตัวเขาจะไม่ดีอย่างนี้ใช่ปะเรากดทนเอาก็มีเมตตาเอานะทีนี้เราอย่าทำความไม่ดีด้วยเพราะเหตุที่ไม่ดีของเขาถ้าเราทำความไม่ดีเพราะเหตุด้วยไม่ดีของเขาความไม่ดีนั้นก็สืบต่อมาที่เราก็กลายเป็นคนชั่วทันทีก็ตามเขาไปทันทีเราคิดว่าเราจะไม่ตามเขาไปเพราะเราจะไม่ทำชั่วใช่ไหมแต่คุณก็ตามเขาไปเพราะคุณทำชั่ว เ พราะฉะนั้นจะไม่ทำชั่วก็ต้องถูกใส่ร้ายก็ต้องถูกโดนด่าว่าผิดก็ทนเอาคุ้มกว่าเหมือนกินยาดองน้ำมูลเน่านี่แหละทีนี้ข้อถัดมาคือถ้าเราแบบว่าพยายามพอที่จะชักชวนพาเขาไปในทางดีได้ควรจะทำควรจะทำมันมีเพื่อนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนมีอุปการะมากเพื่อนมีอุปการะมากคือ1ให้ตั้งอยู่ในความดี2ห้ามเสียจากบาปบางทีบางคนเนี่ยก็พอบอกได้ในการที่ว่าจะห้ามเขาจากบาปได้แบบแต่ไม่ใช่บอกตรงๆนะต้องมีวิธีการต้องมีกระบวนการในการที่ชักชวนไปทำความดีหรือว่าในการที่จะห้ามเสียจากบาปอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเพื่อนมีอุปการะมากเพื่อนมีอุปการะมากแล้วถ้าบอกว่าบางทีมันใช้กำลังสูงเหลือเกินก็เลิกคบไปเลย หรือว่าครบเฉพาะในสัดส่วนที่มันพอจะต้องเกี่ยวข้องกันน่ะอย่างถ้ามีการเมืองในสำนักงานอย่างเงี้ยนะการเมืองในสำนักงานเราก็ต้องดูเรื่องหน้าที่ของเราหน้าที่ของเขาเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆก็ให้มีความรัดกุมรอบคอบในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่พูดยุยงให้แตกกันถ้าเป็นหัวหน้าเราไม่ควรที่จะไปพูดไม่ดีในเวลารับหลังรักษาหน้าที่ของเราให้ดีก็จะสามารถที่จะอย่างน้อยความดีมีที่เราอาจจะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้างอันนี้ธรรมดาโกรธทนเอา เจ้าค่ะก็คิดว่ามันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้หรือสังสารวัตนี้ที่ก็ต้องมีการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดาถูกไหมเจ้าคะดังนั้นเราตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมมีความอดทนมีความเมตตามีความเกื้อกูลคนอื่นไว้ก่อนเนี่ยโยมคิดว่าอย่างที่พระอาจารย์แนะนำเป็นการดีที่สุดและข้อสำคัญก็คือการที่เราจะคบหาเฉพาะเพื่อนที่เป็นกัลยาณม ิ ตร ไ ปนำเราไปในทางที่ถูกที่ควรที่ดีงามดีกว่าเจ้าค่ะ ต้องมีกัลยาณธรรมคนนั้นจะไปเป็นกัลยาณมิตรได้ต้องมีกัลยาณธรรมคือทำอันงามทำอันดีอะไรเป็นทำอันงามอะไรจะเป็นทำอันดีก็มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนอย่างที่ว่าสถานการณ์เนี่ยบางทีก็บีบบังคับเขาบางทีเขาก็แบบทำชั่วโดยที่สถานการณ์บีบบังคับใช่ไหมบางเวลาเขาก็อาจจะดีบางเวลาเขาอาจจะชั่วพอเขาเจอหน้าเราทีไรเขาชั่วทุกทีเวลาเขาอาจไปอยู่คนหนึ่งก็อาจจะดีก็ได้เราก็ค่อยๆบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจโดยส่วนเดียวอะไรที่ว่าเขาชั่วตัวเองดีแล้วนักหรือก็ต้องดูตัวเองด้วยนะ เ ราก็พยายามตั้งอยู่ในความดีจะเป็นงานดีเดี๋ยวบ้าง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะจะถามว่าในบางสถานการณ์ความจริงใจก็ใช้กับบางคนไม่ได้ควรมีเงื่อนไขเช่นไรในการเลือกใช้ความจริงหมายถึงเลือกใช้ความจริงใจทางธรรมะเพื่อประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ทางโลกเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะ อันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่บอกว่าบางสถานการณ์ความจริงใจใช้กับบางคนไม่ได้คุณคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ใช่ไหมความจริงใจเนี่ยหมายถึงอะไรแบบว่าความจริงคุณเองความจริงคือสัจจะความจริงใช้ได้สิกับทุกสถานการณ์กับทุกคนคนไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่เขาจะต่อให้เราพูดความจริงไงเขาก็ไม่ยอมรับไอ้ที่ว่าเขาไม่ยอมรับไม่ใช่เพราะว่าความจริงมันไม่ดีคุณเข้าใจใช่ไหมแต่เพราะว่าเขาอะมีกิเลสมีความไม่ดีอยู่ในตัวพอมีความไม่ดีอยู่ในตัวคุณก็รับความจริงไม่ได้พอคุณรับความจริงไม่ได้มันก็แบบมีอกุศลธรรมเข้าใจไหมประเด็นมันคือวันนี้คุณเข้าใจว่าถ้าพูดหรือทำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเอาเรื่องการพูดแล้วกันถ้าพูดสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะไม่พอใจเราต้องรู้เวลาที่เหมาะสมในการพูดนั่นคือเงื่อนไขตัวนั้นเองความจริงไงมันก็จริงไงคุณตาใจก็นะความจริงไงมันก็จริงในที่นี้เขาคงจะหมายถึงไว้ลายหรือเปล่าแบบว่าโกหกสีขาวคุณตาใจก็ใช่ไหมที่ว่า ไว้ลายที่แปลว่าโกหกเพื่อให้เขาสบายใจไม่ได้เจตนาร้ายถูกไหมคะ คงจะเป็นสถานการณ์หนึ่งหรือว่าถ้าคนแบบชั่วมากๆร้ายมากๆไม่ดีมากๆจริงๆแล้วจะบอกความเราจะบอกทุกอย่างเขาหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจไหมการที่ไม่ได้บอกหมดไม่ได้หมายว่าคุณไม่จริงใจนะแต่การที่ไม่ได้บอกหมดเนี่ยหมายถึงว่าการที่เราจะรักษาทั้งตัวเขารักษาทั้งตัวเราไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นถ้าเขาจะมาทําอกุศลธรรมให้เกิดการเบียดเบียนทั้งตัวเราเบียดเบียนทั้งตัวเขาด้วยข้อมูลที่เราจะพูดไปต่อไปนี้คุณอย่าพูดสิชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยเข้าใจมั้ยชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยชื่อรักษาคนอื่นเพราะฉะนั้นเราดูที ่ ถ้าเมื่อไหร่เราทําอะไรลงไปแล้วอกุศลธรรมเกิดอกุศลอย่าทําอันนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าคํานี้มันกว้างให้เรามาclarifyเพราะว่าอย่าทำอันนั้นเนี่ยใช่ไหมถ้าเราโกหกสมมติเขาถามว่านี่เธอจะไปที่นั่นไหมโอ้ยเรารู้แล้วว่าถ้าเราบอกว่าเราไปนะเขาจะต้องแบบไปทำอันนั้นอะไรอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีความไม่ดีเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเออถ้าเราโกหกอกุศลธรรมก็เกิดถ้าเราพูดจริงเขาก็จะตามไปที่นั่นแล้วอกุศลธรรมต่างๆก็จะเกิดไอ้คุณจะทำยังไงข้อแรกแน่นอนคุณก็อย่าโกหกใช่ไหมเพราะอกุศลธรรมก็จะเกิดที่เราข้อที่สองแน่นอนกูก็อยากให้เขารู้ว่าเราจะไปเราจะไม่ไปเพราะนั้นการไม่พูดบางทีมันไม่ใช่ว่าคุณโกหก แล้วมันก็ต้องมี แต่เราไม่พูด ใช่ต้องรู้กาลที่เหมาะสมในการที่จะกล่าววาจานั้นท่านว่าต้องรู้กาลที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าคำพูดแล้วมันทำให้เกิดอกุศลไม่ว่าจะอยู่ที่เขาหรืออยู่ที่เราก็ตามอกุศลที่เราเช่นเราโกหกอกุศลที่เขาเช่นเขาจะไปทำไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไปจึงมี3อย่างด้วยกันรวมกันแล้วได้6อย่างคือเป็นคำจริงไหมเป็นคำจริงไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมแล้วเขาจะพอใจไหมที่ถ้าเราพูดไปเขาจะขัดเคืองไหมสามอย่างนี้คือเงื่อนไขถ้าเป็นจริงไม่มีประโยชน์แต่เขาพูดแล้วเราพูดแล้วเขาจะพอใจคุณอย่าพูดเลยเข้าใจไหมจริงไม่มีประโยชน์แล้วก็แต่พูดแล้วเขาจะพอใจ ค ุณพูดคำจริงไม่มีประโยชน์จะพูดทำไมเสียเวลา ก็จะ เป็นลักษณะแบบเพอเจอร์เข้าข่าย อย่ างเงี้ยใครที่ถัดมาก็คือเช่นถ้ามันไม่จริงพูดแล้วมันก็มีประโยชน์เช่นประโยชน์ในความที่ว่าเราจะขายของได้สมมุติว่าเราบอกว่าสิ่งนี้ทำจากทองคำตัวเขาแต่ราคาถูกแต่มันไม่ได้ทำจากทองคำจริงๆเป็นบาจาผิดใช่ไหมเกิดประโยชน์ในความที่เราจะขายของได้แล้วก็ฟังเขาก็จะสบายใจดีก็หลอกขายเขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะก็ไม่ควรพูดโอเคนะในขณะในบางเคสเช่นจริงมีประโยชน์ด้วยแต่ฟังแล้วเขาจะไม่พอใจจะขัดเคืองโอเคนี่เรากำลังพูดถึงจุดนี้ว่าเราต้องรู้จักกาลที่เหมาะสมในการที่จะกล่าววาจานั้นเงื่อนไขนี้ต้องมี3อย่างเพราะนั้นเนี่ยเราในคำว่าจริงใจเนี่ยบางทีเราใช้ในบริบทที่ถ้าเราคิดไม่ลึกไม่ครบถ้วนเงื่อนไขบางทีเราก็ตกเป็นเครื่องมือของเขา เจ้าค่ะ ก็ต้องมีความรับคอบมีความจริงใจมีความแยบคายปัญญาต้องมี เจ้าค่ะ ถึงจริงจะ และที่สำคัญต้องรู้กาละและเทศะในการที่จะพูดเรื่องนั้นด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ Okay. เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ว่าบางคนนี่คือหมายถึงบางคนนี่ก็จะเป็นบางเวลาความจริงเนี่ยใช้ได้เสมอคุณนายความจริงในที่นี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคืออริยสัจความจริงในที่นี้ okay. คือข้อปฏิบัติตามมรรค8ที่คุณต้องดูเงื่อนไข3อย่างนี้เลือกเวลาให้ okay. เหมาะสมในความที่เราสามารถที่จะเป็นคนจริงใจได้เขาจะมา okay. แบบว่าต่อว่าด่าว่าเราว่าเนี่ยทำไมไม่พูดไม่บอกไม่จริงใจเลยพูดไม่ได้ละเพราะมันจะต้องมีกาลที่เหมาะสมในการที่เราจะกล่าววาจานั้นจะมีประโยชน์ไหมข้อนี้เป็นสิ่งที่เรามาพิจารณานั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้าว่า สาธุเจ้าค่ะก็เข้าถัดไปนะเจ้าค่ะก็จะถามว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดีด้วยเหตุผลของความดีดีด้วยเหตุผลของความดีนะเจ้าค่ะความดีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่เรียกว่าดีแล้วก็เอามรรค8มาวัดมาเป็นตัววัดดีหรือไม่ดีก็ต้องดีตามที่วินยูชนคือหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวบอกไว้ก็ต้องตามมรรค8ก็ศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่นอกเหนือจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ดีนอกเหนือจากอริยสัจ4ก็คือไม่ดีคำว่าไม่ดีในที่หมายถึงว่ากิเลสมันจะเพิ่ม เจ้าค่ะ แต่ถ้าดีในที่นี้คือกิเลสมันจะลด คือดีเพราะว่าเราทำแล้วปฏิบัติตามนั้นแล้วกิเลสของเราจะลดลงอันนี้ถือว่าดีถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง แต่ถ้าทำอะไรแล้วมันกิเลสกับพอกพูนสูงยิ่งขึ้นถือว่าไม่ดีละ มี มิจฉาละ ซึ่งเกณฑ์ในข้อนี้ก็ท่านก็บอกไปแล้วคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาคือมันไม่ได้ว่าถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราคือสมมติว่าแค่ลำพังเพียงแค่ว่าเราเห็นว่าที่เขาทำเนี่ยมันไม่ดีเลยทำไมอ่ะมันไม่ถูกใจเราเราคิดว่ามันไม่เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาแต่บางทีมันอาจจะเป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาแต่มันไม่ถูกใจเราเราต้องแยกประเด็นคือบางทีบางสิ่งบางอย่างเช่นเราดื่มน้ำเวลานี้แหมทำไมต้องมาดื่มน้ำเวลานี้มันไม่ดีเลยนะแต่ว่าการดื่มน้ำมันไม่ได้ผิดศีลอยู่ดีใช่ไหมแต่พอไม่ถูกใจเราเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ดีมันไม่ดีซึ่งคนละเรื่องแล้ว คนละเรื่อง คนละประเด็น คนละประเด็น เรา ต ้ องแยกแยกบริบทให้ออกว่าถูกใจไม่ถูกใจก็ส่วนหนึ่งเรื่องของศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นตามระบบระเบียบของเขาอยู่แล้วตรงนี้แหละที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะในศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่าบางทีมีบริวารน้อยเพื่อนไม่รักอย่างเงี้ยก็ ม ีนี่ความที่ว่าจะมีบริวารมากหรือบริวารน้อยนี่ในความที่ว่าคุณมีการสงเคราะห์กันด้วยอย่างเรื่องที่เราคุยกันวันก่อนเกี่ยวกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีเนี่ยที่ท่านมีการสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังฆวัตถุสี่เนี่ยโอ้ยนี่เพื่อนรักแน่นอนมีเพื่อนมากแน่น อ นเป็นสิ่งดีแน่นอนมีทานมีเรื่องการปิยวาจาพวกนี้เป็นต้นนี่อันนี้จะทำให้ก็อยู่ในเกณฑ์ของมรรคแปดอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หนีจากเรื่องนี้แต่ถูกใจเราไหมอันนี้เราต้องแยกเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นพัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ5ที่ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าหากเราต้องอธิบายเรื่องกรรมดีกรรมชั่วและผลของกรรมให้กับลูกหลานหรือญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยชอบฟังธรรมะเราควรจะอธิบายอย่างไรให้เห็นภาพชัดเจนเจ้าค่ะในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วและผลของกรรมถ้าจะอธิบายให้กับคนที่ไม่ค่อยฟังธรรมะหรือลูกหลานเนี่ยเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้าง คือถ้าบอกถ้าเป็นญาติหรืออะไรของพระมหาไพบูลย์เนี่ยนะ เจ้าค่ะ อาตมาก็จะยังไม่บอกคือหมายความว่าคือเขายังไม่ต้องการจะทราบแล้วเราจะไปบอกมันเขาก็จะไปเราก็จะเหนื่อยเปล่าเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นคือบางทีเราก็เว้นไหวก็ให้ทำอย่างอื่นแทนเช่นให้ทานแทนเช่นไม่ให้มันมีอกุศลธรรมอย่างอื่นนะบางทีก็คุณยังไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วก็ทำอย่างอื่นไหมอย่างเช่นศีลรักษาไหมมันมีหลายอย่างอื่นที่คุณสามารถทำได้โดยที่ว่าถ้าเรื่องนี้เขายังไม่ทำยังไม่เข้าใจยังไม่เชื่อก็เอาไว้ก่อนเอาเรื่องอื่นก่อนก็ได้ ใช่ค่ะ ทีนี้อย่างถ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทำยังไงใช่ไหม ใช่ค่ะ ท่านก็จะเทศเรื่องที่จะให้ไปสู่จุดนั้นด้วยกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมนี่ก็จะพูดเรื่องทานเรื่องศีลสวรรค์สวรรค์โทษของกรรมแล้วก็อานิสงส์ในการเลี่ยงจากกรรมคือทางส่วนที่จะไปให้ถึงเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เหตุผลจริงๆมันก็เป็นเหตุผลบางคนไม่ยอมรับเหตุผลเพราะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นเหตุผลนะคุณใจเข้าใจไหมคุณทำกรรมดีคุณต้องได้ดีคุณทำกรรมชั่วคุณต้องได้ชั่วถ้าเขาไม่ยอมรับเหตุผลไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องปลูกศรัทธาปลูกศรัทธา เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคุณไม่เห็นเหตุผลไม่เรื่องนี้เราก็จะไม่เข้าใจแล้วฉันจะทำยังไงให้เข้าใจมันเพราะว่าไม่มีศรัทธาความที่ไม่ลงใจไม่เชื่อใจนั่นคือวิจิกิจฉาพอคุณไม่ลงใจไม่เชื่อใจไม่ค่อยชอบมันก็เลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่ฟังธรรมทำยังไงอะไรมันจะมาแก้วิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความไม่ลงใจก็คือศรัทธาเพราะนั้นจะต้องมีเรื่องหรือมีเหตุการณ์หรือมีอะไรต่างๆที่สักอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาเกิดศรัทธาอันนี้เนี่ยเขาถึงจะเห็นภาพชัดเจนได ้ คำถามก็คือว่าแล้วทำยังไงมันถึงจะปลูกศรัทธาได้ทำยังไงถึงจะปลูกศรัทธาได้อันนี้คือบอกว่าเขาไม่ได้ถามนะแต่ว่าพระมหาไพบูลย์จะตอบให้ว่าวิธีการที่จะให้เขาเกิดศรัทธาได้อะไรเป็นฐานที่ตั้งของศรัทธาถ้าเราคำถามนี้ไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะบอกว่าทุกข์นี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของศรัทธาต้องมีทุกข์ถ้าเขามีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราจะให้เขาเกิดศรัทธาแล้วให้เกิดปัญญาแล้วก็จะให้เกิดความที่จะเข้าใจในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วได้ต้องดูโอกาสที่เหมาะสมแต่สามารถทำได้ใ ช่ค่ะ เจมพัน เจ้าค่ะก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเลยนะเจ้าค่ะหรือว่าเป็นทุกข์ปุ๊บก็จะเห็นธรรมว่าเกิดขึ้นอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระสุนเจ้าค่ะ ใช่เจมพัน เจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคำถามบอกว่าทำอย่างไรที่จะให้คนรอบข้างของเราเนี่ยมีศรัทธา ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วบาปบุญคุณโทษเพราะพระอาจารย์เคยอธิบายว่าเป็นเรื่องของอจินไตยเจ้าค่ะ อจินไตยเนี่ยก็คือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าบอกว่าเราไปคิดเนี่ยมันจะเป็นผู้มีส่วนในความบ้าฟุ้งซ่านบ้าบอไปเพราะบางทีมันรูปแบบของการส่งผลรูปแบบของการสืบต่อเนื่องไปเนี่ยมันก็จะใช้เวลาปัจจุบันบ้างเวลาถัดมาบ้างเวลาต่อมาอีกบ้างหรือเป็นเรื่องที่มันจะยากเกินสิ่งที่เราจะใคร่ครวญได้เราก็จะมึนไปเองฟุ้งซ่านไปเอง เจ้าค ่ะจึงทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงบอกว่าอันนี้ไม่ควรคิดคำว่าไม่ควรคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมันถึงจะดี เจ้าค่ะ แต่คิดแล้วมันจะบ้าไปมันจะไม่ดีแต่มีความมั่นใจมั่นใจในอะไรมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้ถึงจะถูกต้องก็ยังก็ตอบว่าทำยังไงถึงจะมีศรัทธาก็ต้องเห็นมีทุกข์ก็ต้องมีทุกข์ทุกข์เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของศรัทธาได้ถามว่าทุกข์แล้วมันจะไปมีศรัทธาได้ไงทำไมฉันก็ทุกข์มากแล้วฉันไม่มีศรัทธาเพราะผลความทุกข์มี2อย่างคุณใจหนึ่งคุณก็จะร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลั่งเผลอในบุคคลที่เมื่อความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยนะจะร่ำให้คร่ำครวญก็จะมีปัญหาเดินความทุกข์นั้นหรือสองแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกก็พอเขาถูกเขาหลอกไปคุณก็เอาสิ่งนี้หมายถึงอาจจะแบบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งที่ว่าจะโดนบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยพอคุณดูก็หลอกไปบ่อยยิ่งมีทุกข์หนักมากขึ้นไปอีกใช่ป่ะเช่นก็บอกเอาคุณมีโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ตัวเราด้วยคนที่เรารักมากเขาบอกเอาไงคุณเอาสิ่งนี้ไปกินแล้วคุณก็จะสามารถที่จะหายได้ทันทีเลยนะสิ่งนี้ฉันคิด 3,000 เท่านั้นถ้าซื้อเดี๋ยวนี้เหลือ 1,500เป็นต้น เน ี่ยมันก็ถูกเขาหลอกไปใช่ป่ะก็ยิ่งทุกข์หนักอีกเพราะมันไม่หายเสียเงินอีกต่างหากใช่ป่ะก็ยิ่งทุกข์หนักทีนี้พอทุกข์หนักอีกคุณก็มีทางเลือก2ทางเอ๊ะเราจะจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นหรือเราจะหาที่พึ่งไปนอกนะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีก็ไปถูกหลอกต่ออีกต่อที่3ต่อที่4ไปเรื่อยๆยิ่งทุกข์หนักมากขึ้นคุณจะไปหาต่อไปสมัยหาต่อไปเนี่ยในสมัยนี้คุณตั้งใจเรียนโชคดีที่ว่ายังมีพระพุทธเจ้าคำสอนของท่านและผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เหลืออยู ่เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยถ้าสมมติว่าเราไปในสมัยที่ไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆเลยมืดหมดกูหาไงกูหาไม่เจอ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเราถูกหลอกสัก 2-3 ครั้งหรือกว่านั้นแล้วในสุดท้ายเนี่ยเรายังเจอพุทโธธัมโมสังโฆได้ว่าโอ้นี่แหละคือทางออกของความทุกข์นี ้เจ้าค่ะ ให้พิจารณาอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้อย่างน้อยยังสบายใจได้ยังสบายใจได้บ้างยังเบาใจได้บ้างยังคลายความ ทุกข์ออกบ้าง ได้บ้างนี่แหละก็จะมีความศรัทธาทันทีมีความมั่นใจทันทีแล้วเรื่องนี้นะคุณใจมันไม่ใช่บอกว่าเอาไปคนละก้อนละก้อนอัดใส่พระเครื่องให้อัดใส่ผ้ายันให้อัดใส่เหรียญให้อัดใส่ซีดีให้อัดใส่หนังสือให้ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้หรือก็พรมน้ำมนต์ให้มันไม่ได้บางคนอาจจะได้นี่หมายความว่าบางทีบางคนอ่านเอาหนังสือไปอ่านแล้วคุณใคร่ครวญนั่นคือคุณทำเองเป็นแบบคุณทำเองบางคนฟังซีดีแล้วคุณฟังแล้วคุณใคร่ครวญตามอันนั้นแล้วคุณเข้าใจนั่นคือคุณทำเอง เจ้าค่ะ บางคนได้ยินเสียงพระโอ้ไม่ต้องเทศก็ได้เอาแค่สวดมนต์ก็พอฉันก็รู้สึกสบายใจได้บ้างดีกว่าฟังเพลง เจ้าค่ะ ไอความสบายใจที่เกิดขึ้นนั่นก็คือศรัทธาที่มีนั่นแหละศรัทธาที่มีนั่นแหละในความที่ว่าเราจะสามารถที่จะอย่างน้อยระลึกถึงพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ เมื่อที่เราเห็นพระพุทธรูปฉันก็จิตส่งนึกถึงพระพุทธเจ้าคุณก็ยังพอใจเบาใจได้บ้างอันนี้นะก็จะทำให้มีสถานในคำสอนได้ด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นแล้วมันก็จะก็ให้มีสถานได้นั่นเองเจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่7นะเจ้าค่ะถามว่าวิธีพิสูจน์ผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่วแบบง่ายที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์ควรจะทำอย่างไร แบบง่ายที่สุดก็คือเชื่อไปเลยศรัทธาเลย เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือคุณพิสูจน์ได้ศรัทธาของตัวเราเองคำว่าพิสูจน์ได้ศรัทธาเนี่ยคุณจะเข้าใจไหมครับว่า คุณมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในชนิดที่ว่าไม่หวั่นไหวอย่างลงมั่นใช่ไหมแล้วพิสูจน์ด้วยศรัทธานี่คือไม่ใช่ว่าคุณไม่มีศรัทธาคือคุณไปไม่มีศรัทธาแล้วคุณถึงจะมาพิสูจน์ไอ้จริงๆคนที่พยายามจะไปพิสูจน์เพราะคุณไม่มีศรัทธาคุณถึงพยายามจะไปพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมเวลาพิสูจน์เขาจะพิสูจน์เขาจะพิสูจน์อะไรเขาหาสักเคสหนึ่งที่มันจะไม่สำเร็จเวลาเขาจะพิสูจน์ใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาจะพิสูจน์เนี่ยเขาก็จะพิสูจน์แบบเวลาทำรีเสิร์ชคุณใจทั้งที่มันจะได้แล้วทั้งที่มันจะไม่ได้แล้วเทียบเปอร์เซนต์เตจทำไม่ใช่ไตรยางค์เทียบสถิติออกมาอะไรเงี้ยนะเพื่อที่ จะ พิสูจน์ว่ามันได้ไหม อ ื มเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าขอแค่เคสเดียวขอแค่เคสเดียวที่ว่ามันได้แล้วคุณมีสถานะคือแบบง่ายที่สุดเลย อืมเจ้าค่ะ เป็นวิธีที่พิสูจน์ที่ว่าจะได้ดีง่ายมากที่สุดเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้เลยคุณเดจ่าคุณสังเกตลมหายใจคุณสังเกตลมหายใจเข้าออกณที่ตำแหน่งเดียวตรงไหนที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมเวลาเราสังเกตเราใช้อะไรสังเกตใช้จิตของเราสังเกตอะไรสังเกตลมตรงไหนตรงจุดที่เรารับรู้ถึงลมมันอยู่ตรงไหนให้ใช้แรงสิบูมสติเกิดทันทีสติเกิดทันทีคือความระลึกได้เกิดทันทีนี่ไงเหตุผลแรกแบบกรรมมีทำอย่างนี้คุณได้ผลอย่างนี้ จบ แล้วอ้าวลองคิดดูคิดถึงคนที่แบบว่าเราไม่ชอบเขาลองคิดถึงคนที่เราไม่ชอบเขาดูแล้วมันสบายใจไหมโอ้ไม่สบายใจอ้าวนี่ไงไม่กรรมชั่วกรรมชั่วถ้าเราคิดพยาบาทกับเขาคิดถึงคนที่แบบเราไม่ชอบใจใช่ไหมไออารมณ์ความไม่ดีมันมากลุ่มรุมจิตใจเรา ทันทีกลุ่มจิตใจเรา เฮ้ยทันทีเราก็เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่นั่งที่นี่ได้ เจ้าค ่ะทีนี้คือเราจะเห็นตรงนี้ได้คุณใจคือเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าคุณไม่มีศรัทธาคุณไม่เห็น เจ้าค่ะ ประเด็นง่ายที่สุดก็คือว่าคุณต้องมีศรัทธาไว้ก่อนแล้วก็หาสักเคสหนึ่งที่ว่าเออมันจะมีผลดีและผลเสียเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆถ้าไม่มีศรัทธานะต่อให้แบบคุณเทสยังไงอ่ะหาเคสมาที่มันจะใช่แต่ว่าพอหาเคสเดียวที่ไม่ใช่เนี่ยเราก็จะพูดถึงโอ้นี่มันไม่ใช่มันก็จะไม่ได ้ดังนั้นศรัทธาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะเจ้าค่ะ จึงเป็นข้อเริ่มแรกทางนี้ทางนั้นก็ต้องมีอย่างอื่นๆประกอบมาด้วยนะคือจะว่าเอาอันนี้เท่านั้นคือมันไม่ใช่มันต้องมีปัญญาประกอบต้องมีความเพียรประกอบต้องมีศรัทธาประกอบรวมกันเข้าหมดเป็นพละกำลังของเราเป็นพละกำลังของเราจึงจะพูดถึงว่าพละห้าอินทรีย์ห้ามันก็ต้องไปด้วยกันในการทำข้ออื่นด้วย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะเจ้าค่ะบอกว่าอย่าให้ความดีสุดจบลงที่เราอันนี้เป็นคำพูดของพระอาจารย์แต่จะขอให้พระอาจารย์ได้ไม่ตาอธิบายแบบลงรายละเอียดด้วยเจ้าค่ะ อยากให ้ความดีสุดจบที่เรา ตามเวลาที่มีก็คือถ้าสมมติว่าเราเห็นคนอื่นเขาทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่พอใจมันอันนั้นน่ะคือความดีเนี่ยจบที่เรา เจ้าค่ะ หมายความคือเราไม่สามารถสืบต่อความดีต่อไปได้เพราะอะไรเพราะความไม่พอใจในจิตใจของเราที่มีพอเราไม่พอใจขัดเคืองใจมีความปฏิฆะความดีมันก็ไปต่อไม่ได ้ ความดีไปต่อไม่ได้ความดีไปต่อไม่ได้ความดีนั้นก็จบที่เราก็สืบต่อความไม่ดีของเขานั่นน่ะมาทั้งที่เราไม่ได้พอใจการกระทำไม่ดีของเขานะ โอเค ในทางตรงข้ามถ้าเราเห็นคุณหนึ่งเขาทำความดีโอ้เราก็ยินดีพอใจอนุโมทนาด้วยโอ้ดีเนี่ยคุณเก็บขยะคุณช่วยเหลือสังคมคุณบริจาคทานเราก็อนุโมทนาด้วยคือไม่ได้แบบว่าทำไมคุณจะต้องมาให้ตอนนี้อะไรไม่ได้คิดบ้าบอเป็นความขัดเคืองใช่ป่ะความดีก็สืบต่อมาต่อเราว่าโอ้เราก็อนุโมทนาเขาด้วยนะความดีก็ต่อไปคือไม่ได้มาจบที่เราแต่ว่าต่อไปไหนต่ออยู่ที่เรานี่แหละเราก็ทำความดีต่อไปทำความดีต่อในทางอะไรกายวาจาและใจความที่รู้สึกว่าอนุโมทนากับคนที่เขาให้ทานด้วยไม่ได้จะไปคิดว่าอุ้ยทำไมต้องให้เยอะแยะไม่ได้จะไปคิดว่าฉันก็ไม่มีไม่ได้จะไปคิดว่าฉันจะตระหนี่ไม่ใช่ไปคิดว่าน้อยเนื้อต่ำใจ เ พราะไม่ได้เป็นอย่างนั้นความดีเรามีในใจใช่ป่ะเราก็พูดสิ่งที่มันดีๆออกมาเราก็ทำสิ่งที่มันดีๆออกมา ความดีก็ต่อไปต่อมาถึงเราคุณเนี่ยจะเห็นเขาต่อไม่ต่อเรื่องของเขาก็อย่าถ้าเขาไม่ต่อความดีสุดจบที่เขาถ้าเขาต่อเขาก็ต่อความดีไปทุกวันนี้เนี่ยคุณใจที่ยังมีคำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเพราะว่าเราครูบาอาจารย์บุรพาอาจารย์สาวกในรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านไม่ให้ความดีมาสุดจบที่ตัวท่านไงเข้าใจไห ม ท่านทำความดีบึ้มท่านทำความดีบึ้มคนอื่นเห็นก็ทำต่อบึ้มบึ้มบึ้มต่อมาจนถึงเราทุกวันเนี่ยโอ้โหส่วนที่หายไปมีไหมแบบบางทีฌานสมาธิขั้นลึกอิทธิปริหารต่างๆเราไม่เห็นแล้วบางทีอาจจะหายไปแล้วด้วยก็ได้คนที่เขาทำมีก็อาจจะไม่พูดหรืออาจจะไม่มีแต่ความดีตรงนั้นมันจบไปแล้วถ้าเหมือนไม่มีนะจบไปแล้วส่วนที่ดีมีไหมมีอยู่เพียงพอที่จะให้เกิดการเห็นจริงรู้แจ้งเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่นิพพานได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ให้ความดีมันมาจบที่ตัวเราก็คือเราทำความดีนั่นเองคำพูดคำนี้เอาพูดง่ายๆคือว่าการที่ไม่ให้ความดีมาสุดจบที่ตัวเราคือเราทำความดีนั่นเองไม่ต้องไปบังคับให้คนอื่นเขาทำแต่ตัวเราทำนั่นคือความดีไม่สุดลงที่เราจะไม่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าบุรุษคนสุดท้ายบุคคลสุดท้าย the last man คนสุดท้ายคือคนที่ไม่ทำความดีต่อนั่นคือคนสุดท้ายด่วนแล้ว สาธุเจ้าค่ะ เดวัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้สรุปไว้โยมคิดว่าคงดีที่สุดแล้วล่ะโยมไม่ต้องสรุปท้ายอะไรอีกแล้วนะเจ้าค่ะคำถามที่คำตอบเข้าถามเข้ามาในรายการวันนี้และคำตอบทุกคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาชี้แจงมานั้นเนี่ยโยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมรับฟังรายการของเราในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็ได้แง่คิดได้แง่ธรรมะดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวและสุดท้ายที่ฝากไว้ก็คือเรื่องของการที่เราจะไม่ยอมให้ความดีหรือธรรมะอันนี้ที่เป็นธรรมะที่สูงค่าของพระพุทธองค์นั้นสุดจบที่เราเพราะเราจะคงความศรัทธาแล้วก็ยึดมั่นในคำสอนของพระองค์ท่านต่อไปสืบสานกันต่อไปอีกนานแสนนานนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์คุยกันมาสนุกมากเลยก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่โยมจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะแล้วอาทิตย์หน้าโยมจะขอกราบนมัสการมารบกวนใหม่ได้มาตอบคำถามท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันเหมือนเคยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ